Program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 28 sierpnia, minęła właśnie północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Sprawcy pobicia Adama Niedzielskiego zatrzymani, to dwóch mężczyzn. Trójkąt weimarski w Kiszyniowie, Europa wspiera Mołdawię przed wyborami i w drodze do Unii. Przed sezonem grypowym szczepionki już w aptekach, dla wielu za darmo. Sprawcy ataku na byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego zostali zatrzymani, poinformowała mazowiecka policja. To dwie osoby, mówi Barbara Jastrzębska z komendy w Siedlcach. Sprawcy ataku na byłego ministra zdrowia są już w rękach siedleckich policjantów. W tej chwili trwają z nimi czynności. Zatrzymani to mężczyźni, mieszkańcy Siedlec w wieku 35 i 39 lat. Więcej informacji na temat zatrzymanych, przebiegu samego zdarzenia przekażemy po zakończeniu czynności. Adam Niedzielski został po południu pobity przed jedną z restauracji w centrum Siedlec. Były minister w rządzie PiS trafił do miejscowego szpitala. Na razie nie są znane motywy tego ataku. Każdy, kto łamie prawo, każdy, kto dopuszcza się agresji, będzie za to odpowiadał, napisał minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński w mediach społecznościowych. W ten sposób skomentował zatrzymanie sprawców pobicia byłego ministra zdrowia. Premier Donald Tusk zapewnia, że rząd nie będzie rządził dekretami, by w ten sposób radzić sobie z prezydenckimi wetami do ustaw. Będziemy przestrzegać konstytucji, podkreślił szef rządu. Ja dekretami rządzić nie będę, nie mogę. Może bym chciał czasami, ale wiadomo, że nie. Od czasu objęcia urzędu prezydent Karol Nawrocki zgłosił weto m.in. do dwóch ważnych ustaw o mrożeniu cen energii oraz o pomocy obywatelom Ukrainy. Trójkąt weimarski reklamuje Europę w Mołdawii. Tak niemieckie media komentują wizytę Donalda Tuska, Friedricha Merca i Emmanuela Macrona w Kiszyniowie. W Mołdawii wkrótce odbędą się wybory parlamentarne. Donald Tusk podkreślił, że na wejściu Mołdawii do Unii Europejskiej skorzysta cała Europa. Emmanuel Macron zachęcał do dalszych reform. Die Zeit wyłowiła te myśli z wystąpień polskiego premiera i francuskiego prezydenta. Według Frankfurter Allgemeine Zeitung Merz, Macron i Tusk pokazali, że Europa stoi po stronie Mołdawii. Broniące się przed rosyjskimi wpływami państwo minimalną większością w niedawnym referendum opowiedziało się za chęcią wejścia do Unii Europejskiej. Przewaga zwolenników Unii nie jest jednak duża, a rosyjska propaganda znajduje swoich odbiorców, dlatego Dziennik Bild pisze o trudnej, antyputinowskiej misji kanclerza Niemiec, premiera Polski i prezydenta Francji. Pocałunki w policzki dedykowane pokojowi. Magazyn Stern analizuje powitanie szefa niemieckiego rządu z prezydentką Mają Sandu i dodaje, że Merz z przyjaciółmi odwiedzili Mołdawię, bo przed wyborami do parlamentu rośnie tam paniczny strach przed Rosją. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. W aptekach są już szczepionki przeciw grypie na nadchodzący sezon. Dorośli mogą zgłosić się do apteki na kwalifikacje i bezpłatne podanie preparatu. Takie szczepienie zapobiega ciężkim powikłaniom kardiologicznym. Wiemy o tym, że grypa, infekcja zwiększa ryzyko powikłań z powodów zapalenia, gorączki, przyspieszonego rytmu serca, który jest związany z gorączką. W związku z tym ryzyko pęknięcia blaszki miażdżycowej, my dzisiaj wiemy, dlaczego zawał występuje, jest większe. I takie dowody obserwacyjne, kliniczne są. W związku z tym warto z punktu widzenia kardiologicznego się zaszczepić. Wyjaśnia profesor Artur Mamcarz, kardiolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Bezpłatne szczepionki przeciw grypie dostępne są dla dzieci do 18 lat, seniorów powyżej 65 roku życia, a także kobiet w ciąży i połogu. Pozostałe osoby mogą skorzystać z 50% refundacji. Dworzec Warszawa Wschodnia do remontu. Jedna z największych stacji kolejowych w Polsce przejdzie gruntowną modernizację. Zarządzająca nim spółka PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczęła właśnie poszukiwania wykonawcy pracy, a rozpoczną się one pod koniec przyszłego roku. Dworzec przeszedł niewielką modernizację, a właściwie lifting, 13 lat temu, przed Mistrzostwami Euro 2012. Dziś znacząco odbiega od standardów nowoczesnej kolei. Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak mówi wprost: Warszawa Wschodnia jest mało przyjazna dla podróżnych. Nie ma wind, nie ma odpowiednich pochylni. Osoby z dużym bagażem, osoby niepełnosprawne nie mogą się dostać swobodnie do peronów. Kolejarze chcą wydać na modernizację 4 miliardy złotych. Za te pieniądze zostaną m.in. wymienione tory i rozjazdy. Jak mówi szef PKP PLK Piotr Wyborski, pojawią się liczne udogodnienia dla pasażerów. Powstaną zupełnie nowe perony, powstaną windy, poszerzone zostaną przejścia tunelowe. Modernizacja ma się zakończyć w 2029 roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W czwartek będzie pogodnie, tylko na zachodzie miejscami będzie się chmurzyć i tam może padać przelotny deszcz. Wraca upał, będzie od 25 stopni nad samym morzem do 31 w centrum i 32 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 5 minut po północy, czas na 2 godziny z muzyką. Bażancie serce. A na te upały i zapowiedzi odpowiem brazylijskimi rytmami. Audycję rozpocznie Artur Verocai. Vazio meu quarto, a cama eu bebo meu não sei se falo as paredes, ponho disco pra ouvir. Bażancie serce się wita. Jeszcze raz dobry wieczór. I jak co tydzień Ania Lalka, a towarzyszy mi Olga Szućko, która audycję realizuje. Rozpoczęłyśmy z samym środkiem debiutanckiego albumu Artura Verocaia, brazylijskiego kompozytora i gitarzysty, który łączy takie bogato i starannie zaaranżowaną muzykę orkiestrową z elementami psychodelii, gruwami bossanowy. To będą brzmienia, które w jakimś sensie zdefiniują najbliższe 2 godziny. Choć Verocai cieszył się dużym uznaniem już jako producent w latach 70., to jego solowy album nie zdobył popularności. Dopiero w latach 90. i 2000., między innymi za sprawą DJ-ów i środowiska hip-hopowego, został ponownie odkryty i doceniony, a dzisiaj uchodzi za legendę brazylijską i jego album z lat 70. jest definitywnie klasykiem brazylijskiego połączenia jazzu i takiej fuzji różnych gatunków brazylijskich brzmień. Jego twórczość zainspirowała także białoruski zespół Sojus, właściwie już białorusko-polski, o czym za chwilę powiem. On obecnie działa w Warszawie. Verokai i Sojus to jest zespół białoruski, który na swoim drugim albumie umieścił dużo inspiracji sceną brazylijską, popularną z lat 70., ale i fragmenty etiopskiego jazzu czy włoskich ścieżek dźwiękowych. Sam lider grupy Alex Czumak w jednym z wywiadów mówił o tym, że brazylijska muzyka z tych lat trafia do niego emocjonalnie, nawet jeżeli nie rozumie w pełni słów po portugalsku. Bardzo się utożsamiam z takim rozumieniem muzyki, no bo nie zawsze te słowa mają aż takie znaczenie, chociaż oczywiście warto się w nie wgłębiać. Sama muzyka brazylijska w jakimś sensie zdefiniowała brzmienia białoruskiego zespołu. I co dla mnie ciekawe, jest też takie bardzo kontekstowe połączenie między tymi grupami, między tymi zjawiskami, bo brazylijska muzyka lat 70., mimo tego ciepła, którym emanuje, powstawała w okresie dyktatury wojskowej. I dużo tam jest opowieści o bólu. I odnosząc się do białoruskiego reżimu i próby oddania emocji z nim związanych, to połączenie w przypadku grupy Sojus wydaje się nad wyraz celne i subtelne. Zespół ma nowy singiel o tytule Krok. Posłuchajmy. ostrożny krok jej niesie dalej. Kalia śpiewają ciemno, nie czują tylko zorki, co zarwali się z niebios. Sojuz zrobił kolejny krok i zapowiedział nowy album grupy. Na pokładzie białoruskiego zespołu teraz też nowi polscy muzycy, perkusista Albert Karch oraz gitarzysta Igor Wiśniewski. Możemy oczekiwać już niedługo kolejnych singli i jak już rozmawiałam z Aleksem, uda nam się niedługo też porozmawiać głębiej o nowym materiale. To wszystko w Barzancim Sercu już w najbliższym sezonie. Pozostając w klimacie lat 70., ale też w Polsce, wracam do zeszłorocznej płyty zespołu Jantar pod tytułem Turnus, a to utwór Jedna na milion. Cicha jak mgła, tylko jedna na milion. Wyspa wśród pal, to jedna na milion. Choćbyś ją miał, będzie zawsze inna. Krąży jak mgła, tylko jedna na milion. Znany gitarzysta i wokalista Jakub Ziołek w zeszłym roku z zespołem Jantar wydał Turnus, czyli album inspirowany południowoamerykańskimi brzmieniami, zupełnie jak Sojus, ale z odrobiną takiej popowej, polskiej nostalgii. Ja w międzyczasie przypomnę swój adres mailowy, jeżeli ktokolwiek chciałby się skontaktować, podzielić się refleksjami, czy po prostu podzielić tym ciepłem, którym dzisiaj, mam nadzieję, trochę emanuje brzmieniowo w Barzancim Sercu. Adres to anna.lalka@polskieradio.pl. A my wchodzimy w nowy rozdział razem z Egipcjanami. Krążę wokół muzyki osadzonej w miękkich gitarach i kompozycjach niejednokrotnie podbitych psychodelią, bawiących się wokalnymi harmoniami. A płyta projektu Egipcjanie Czas dla siebie to z kolei zbiór piosenek w duchu gitarowej alternatywy z mocniejszymi indie-rockowymi elementami. Na nim pojawiła się piosenka z Ewą Sad, dzisiaj mocno osadzonej artystki w popowym eksperymencie. Tam jeszcze z takimi elementami, które mogą przypominać nam jej twórczość z zespołu Soria Moria. Zatrzymam się przy tych gitarach, bo po północy wkroczyliśmy w 28 sierpnia, co oznacza oficjalną premierę solowej płyty gitarzysty, znanego z licznych projektów, Maciej Sondi, muzyk, producent, znany solowo jako Master Stone, członek kolektywu P-Unity, stamtąd możemy go znać, ale też współtwórca Beluga Stone, czy gitarzysta koncertowy takich zespołów jak Waluś, Kraksa, Kryzys. A miłośnikiem osobiście jest z pewnością właśnie tych psychodelicznych, funkowych brzmień. Od niedawna działa solowo i wydał właśnie Banga Gong, czyli płytę solową, a na niej między innymi utwór z Miłoszem Pieczonką, Glut. Thank you. Banga Bong to solowa płyta Master Stone'a, czyli Maćka Sondia, muzyka znanego przede wszystkim z kolektywu P-Unity. Tutaj w utworze Glued z Miłoszem Pieczonką, którego możemy dobrze znać z takiego gorącego, teraz bardzo trendującego zespołu Kosmonauci. A nie powiedziałabym, że ta płyta i te utwory jakoś bardzo przychylają się trendom, idą własną drogą i to też było zamierzenie Maćka, który przy tworzeniu różnych projektów i współpracy z różnymi muzykami, między innymi Walusiem, Kraksą Kryzysem i składami, z którymi koncertuje, postanowił zrobić coś bardzo, bardzo swojego. Gitarowa psychodelia odklejona tutaj w utworze Glued, który nawiązuje do kleistości i myślę, że takich też atmosferycznych, klimatycznych porównań można szukać na tej płycie, chociaż nie warto szukać jakichś rozwiązań i odpowiedzi. Jak sam mówi w zapowiedzi tej płyty, to miała być po prostu płyta skupiająca się na miłości do brzmienia. I na tym myślę, że można się skupić też w odsłuchu, na tym relaksie i ciepłych brzmieniach, choć czasami z nutą niepokoju. Kolejny singiel z albumu All Green. Thank you. To był Al Green Mastera Stone'a. Odsyłam do całej płyty, która właśnie dzisiaj ukazała się w serwisach streamingowych Banga Gong. No i oczywiście polecam wybranie się na koncert 29 września premierowo w klubie Spatif w Warszawie. A przed nami kolejny psychodeliczny, rytmiczny singiel. Będzie to utwór grupy High Piff Puff. I czasem lubię cytować wytwórnie czy dystrybutorów, jeśli przygotują odpowiedni opis singla, i tak jest też tutaj. Piff Puff to lato w pełni, powolne wycieczki i ciężkie powieki polepione babim latem, przeciąganie się w wysokiej trawie, przyglądanie się rosie, powódź zieleni, odpusty i rozpusty, rozciąganie horyzontu i przeciąganie granic. Prześwietlona klisza z twoim ulubionym wspomnieniem. Miłowanie i migotanie. Piff Puff. To się wiją godziny, z kąta w kąt, na przestrzał. Piff paff i do tych trawanici, płyn w paff i do tych trawanici. Co to się wiją godziny, z kąta w kąt, nie idziemy. Piff paff i do tych trawanici. Ah, Ta awangardy, psychodelii, czyli krautrockowy Can i ich najsłynniejszy singiel Vitamin C. Przyznam, że mi znany przede wszystkim ze ścieżki dźwiękowej Johnego Greenwooda do filmu Inherent Vice. Na wokalu Damo Suzuki, wokalista japońskiego pochodzenia, który dał temu utworowi taką nieokiełznaną ekspresję, z której był też znany. Na perkusji charakterystyczny groove, nie do podrobienia, do tego syntezatory z takim nerwowym, szarpanym brzmieniem, które tylko podbija bas. Świetny singiel, który warto wspominać, szczególnie w audycji przy zespołach, które czerpią z lat 70. A takich jest oczywiście bez liku także w Polsce. W ostatnim czasie naszą scenę zachwycił przede wszystkim występami na żywo zespół Cinnamon Gum. We'll be right back. Uwielbiam nazwy, które mówią wszystko. Guma cynamonowa, cinnamon gum, to w ogóle ciekawa przyprawa. Cynamon może być słodki, idealnie pasuje do takich cukierniczych wypieków, ale i podbija pikantne przyprawy. Świetnie sprawdza się na przykład w kuchni hinduskiej. Taka korzenna woń koi kojarzy się bardzo pozytywnie, ale z kolei guma cynamonowa szczypie w język. To są moje skojarzenia z cinnamon gum, czyli projektem Macieja Milewskiego, producenta, wokalisty, multiinstrumentalisty. Odsyłam do całego albumu The Cinnamon Show i przede wszystkim koncertów, dzięki którym poczujemy się naprawdę jak w latach 60., 70. No ta energia jest zaraźliwa. Niech nas nie opuszcza z kolei ciepło, tym razem rozpłyniemy się razem z Sandy. Brytyjski duet Thandi powrócił z nowym singlem Try, Try, Try. I choć grupa nie jest tak dobrze znana ze swojej muzyki jako Thandi, to jej twórcy Jessica Berry i Graham Godfrey współpracowali między innymi ze znanymi twórcami takimi jak Michael Kiwanuka czy Little Sims. Warto o nich pamiętać, sprawdzając współczesną psychodelię i elementy funkowe i soulowe z Wielkiej Brytanii. Zmienię trochę tempo, przenosimy się do Australii. Rok psychodeliczny w Australii rozsławiły takie zespoły jak King Gizzard and the Lizard Wizard czy Tame Impala, ale do tego zestawienia należy dodać Psychedelic Porn Crumpets, który słyszeliśmy przed chwilą. W maju wydali rewelacyjny album Carpe Diem Moonman. gdzie słychać inspiracje takimi zespołami jak Black Sabbath czy Led Zeppelin i ogólnie sporo nut stonerowych, pustynnych. A takie brzmienia rockowe mają się nieźle i w Polsce. Latem dostaliśmy debiut od grupy Atom Juice, a ona czuje się w tych rytmach rewelacyjnie.